Yotganda yonimda siz bolamdek ko'p dard chekasiz. O'zingizni o'ylamasdan meni deb ko'p ham yutasiz. Baxtli kunlar mana keldi, o'g'lingiz ham kuyov bo'ldi. Quchog'ingiz yana to'ldi ona. Mayli omad mendan yuz o'girsin, mayli do'stlarim ham qo'l siltasin, mayli sizning duoyingiz tufayli yashayapman ona. Mayli omad mendan yuz o'girsin, mayli ishongan do'stlarim kulsin, mayli sizning duoyingiz tufayli yashayapman ona. Quchoqlasam onamni, jannat qoplar tanamni. Menga ortiq baxt kerakmas, tuzat olmas yaramni. Topib berdi so'zingizday mehribon shahnosamni. Parvardigor o'zing asra otam bilan onamni. Mayli omad mendan yuz o'girsin, mayli do'stlarim ham qo'l siltasin, mayli sizning duoyingiz tufayli yashayapman ona. Mayli omad mendan yuz o'girsin, mayli ishongan do'stlarim kulsin, mayli sizning duoyingiz tufayli yashayapman ona.